Szóval a János Evangélium a 10. fejezet, és ez a 10. rész nagyon fontos, jól megértsük ahhoz, hogy igazán megértsük ahhoz tudunk el, hogy mi történt a 9. fejezetben. És a 9. fejezetben láttuk azt, amikor Jézus meggyógyít egy vakon született férfit, és ebből egy elég nagy felfordulás lett, ugyanis Jézus ezt a csodát ezt szombaton teszi. És úgy történt, hogy ott van ez a fickó, Jézus meglátja a nyálából és a homokból sarat készít, megkeni az embernek a szemét, elküldi, hogy most le, visszajön és meggyógyul. És mindez szombatnapon történik. Én meséltem arról, hogy nem volt szabad szombaton a földre köpni, mert az már ugye munkának számított, és aztán ugye még az is, hogy ugye Jézus gyógyított, ugye az is már ugye munkának számított, és ebben a 9. fejezetben itt Jézus minden lehető törvényt megszegett, ugye, amit lehetett, amit ezek a vallásos emberek felállítottak, és azt láttuk ebben a 9. fejezetben, hogy mi az, amit milyen igazából Isten, milyen igazából Jézus, és milyen maga a vallásos rendszer. És azt láttuk, hogy ez a vallásos rendszer oda juttatja az embereket, hogy még egymástól is elszakítja őket. Látjuk, ahogy ennek a férfinek a családja kifordul, vagy kihátrál mögül le. A szülei, a saját szülei azt mondják, hogy nagykorú már, és felel a saját döntéseiért, a saját cselekedeteiért, és ugye őt kérdezzétek. Féltek mindattól, amit ez a vallásos rendszer felépített, mert ugye azzal fenyegették őket, hogy el kell hagyniuk a zsinagógát, ugye nem lehetnek közösségbe, és ki közösítik őket. És aztán látjuk, ahogy Jézus ezt a férfit megkeresi ezután, amikor hallja, amikor tudja, hogy mi történt, akkor Jézus felkeresi ezt a férfit, és ugye ez a férfi átadja az életét, megtér és követi Jézust. És ugye Jézus befogadja őt, elfogadja őt, ahogy van. És ugye megyünk tovább a 10. fejezetben, itt is Jézus erről beszél, hogy milyen a jó pásztor, milyen az ő szíve az emberek felé, mit végező, és aztán látjuk majd azt is, hogy milyen a béres, milyenek azok az emberek, akik csak béresek, ugye, akik csak így meg vannak bízva ezzel a munkával, úgymond, nem az ő tulajdonok. És beszél arról is, hogy mindez mit okoz, hogy igazából azok tolvajok, rablók, és csak pusztítani jönnek. Látjuk újból majd a vallásos rendszernek a következményét, és látjuk azt is, hogy milyen az, amikor mi Jézussal járunk, amikor átadjuk neki az életünket, és ilyen egyszerűen élünk, és követjük őt. Nem fogunk sok verset megnézni ma, csak az első 10-et, és az egészet felolvasnám most. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a jók aklába, hanem más felől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Mikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgatnak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Amikor azt olvasod az igében, és biztos tudjátok már, hogy bizony-bizony, akkor Jézus ott valami nagyon fontosat, ami nagyon lényegeset szeretne mondani, és hangsúlyoz valamit. Ugye ez azt jelenti, hogy ámen, ámen, vagy úgy van. És amikor ezt olvasod, akkor tényleg még inkább figyelj, hogy mi az, amit itt Jézus, amiről Jézus beszél. És itt újból majd látjuk szembeállítani a farizeusokat és Jézust, a vallást, és mindazt, amit Jézus hoz, ezt a személyes kapcsolatot Istennel. Ezért ez nagyon lényeges, ez nagyon fontos. Mert én azt látom újra meg újra, hogy az ember olyan könnyedén át tud esni ebbe a másik oldalba. Olyan könnyedén tudjuk élni az életünket Jézus nélkül. És éljük úgy, mint keresztények. De közben az nem más, mint talán csak egy vallás, vagy csak egy rendszer. Ugye a zsidók, a farizeusok azt látották, hogy ők a zsidó népnek a vallási vezetői. Ők azt látották magukról, hogy mi vagyunk Ábrahám gyermekei, mi vagyunk Mózesnek a tanítványai, ezt mondták az előző részben, és ezt olvassuk a 9. fejezet vége felé, amikor ott ez a vak férfi ugye megleszkészteti őket, és akkor azt mondja, akkor is azt mondják, hogy minket Mózes tanított, mi ugye minket ő tanított, a törvény tanított. És Jézus itt elkezd nekik beszélni egy pásztorról. És szeretem, ahogy Jézus ezeket a történeteket felhozza. Mert ezeket a illusztrációkat, történeteket mindenki jól ismeri. Ezek az emberek napi kapcsolatban, vagy napi szinten látták mindezt, amiről itt Jézus beszél. Akár a magvetésről, akár csak az elveszett bárányról, akár itt is a jó pásztorról. Ezek olyan hétköznapiak voltak. Olyan hétköznapiak, mint ahogy mi elmegyünk a boltba, és nem tudom, hoznak, amit Tesco-s példát, nem tudom. De ott ez egy hétköznapi dolog volt. És ugye itt elkezd beszélni a pásztorról, a jó pásztorról, és a juhokról. És beszél a béresekről, és beszél arról, hogy ugye hogyan is őrzik a pásztorok a juhokat, és hogyan is követik a juhok a pásztorokat. Ugye abban az időben, amikor kivitték a juhokat a legelőkre, ugye több nyáját is vittek együtt. És közösen vitték őket, és éjszakára, ugye itt sok hosszú időre kivitték őket, és éjszakára kerestek olyan helyeket a pásztorok, ami védett volt. Kerestek egy hegyoldalt, egy sziklás hegyoldalt, és a külső részét pedig sziklákkal, kövekkel körberakták. Hogyha nem volt, akkor az egészet sziklák, kövekkel körberakták, egy kerítést építettek szinte. És mivel ajtó nem volt, ezért maga a pásztor volt az, aki befeküdt az ajtóba, és őrizte a bárányokat, őrizte a juhokat. És aztán amikor indultak tovább, ugye felkelt a nap és mentek ki a legelőre, akkor azért a nyájak, hogy külön voltak, a pásztorok bementek és szólították a juhokat. És a juhok ismerték a pásztoruk hangját. Felismerték, és azok a juhok jöttek, akik hallották, hogy ez az én pásztorom, és így követték, így mentek, így választották szét a juhokat egymástól. Ugye milyen érdekes ez, igaz? És aztán ugye az is egy érdekes észrevétel, hogy Jézus nagyon többször ugye minket, embereket juhokhoz, birkákhoz hasonlít. Hogy bizony a juhoknak szüksége van pásztorra, vezetésre, mert hát elég egy egyszerű állat, hogy így finoman ne sértegessük a saját magunkat, de egy egyszerű állat, és egy kis butus állat. Bizony oda kellett vinni a jó legelőre, megmutatni neki, hogy hol a jó fű, hol van az a tiszta vízű patak, ahol ihat, merre kell mennie, mert nagyon könnyedén elkóboroltak, nagyon könnyedén rossz helyre mentek, és nagyon, nagyon rosszul tudtak viselkedni. Nem véletlenül, hogy Jézus említ ezt a példázatot, hogy amikor ugye elmegy, elkóborol az a bárány. Bizony, el tudunk kóborolni. És ugye szükséges ez a pásztorolás, szükséges a vezetés. Én azt is hallottam, hogy azért is kell, hogy vigye a pásztor tovább a nyájat, mert annyira buták tudnak lenni, hogy ha egy helyben állnak, addig esznek, amíg ott vannak. És képesek még a földet is enni, Mert hát itt vagyunk, a pásztor nem visz tovább, akkor ezt tesszük, ami előttünk van. Ha a rossz fű van, akkor a rossz fűre teszik. Ha a földet, akkor az. És ugye így viszik tovább, így vezeti tovább a pásztor a nyájat, a juhokat. Ugye így, ez Jézus szíve, így akar ő is minket tovább vezetni. Tehát ugye ezt a példát mondja Jézus, és ezt el tudták képzelni, ezt látták napi szinten. De nagyon sok pásztor mondja ezt, és Chuck pásztor is beszél erről, beszél egy emberről, aki volt Izrael területén is. Maga saját szemével látta ezt, hogy a pásztorok így őrzik a nyájakat. És hogy beszélt egy pásztorral, és mondja, hogy látta ezt a kőhalomból körbeterített kis akolt, kérdezte, hogy hát hol az ajtó? És maga a pásztor, aki nem ismerte ezt a történetet, amit itt Jézus mondott, ő mondta ugyanezekkel a szavakkal, hogy én vagyok az ajtó. Hogy én vagyok az ajtó. Ez milyen érdekes. De ha elmész egy pásztorhoz, szerintem nagyon sok hasonló történetet fogsz hallani tőle, amit itt olvashatsz a Bibliában. És ugye ezek a farizeusok nem teljesen nem értették, hogy miről beszél itt Jézus. És a 7. verstől elkezdő nekik magyarázni, hogy mi is ennek a történetnek, ennek az illusztrációnak a jelentése. És ugye az, hogy nincsen más ajtó, csak egyedül ő, azaz rajta keresztül lehet belépni az életbe. Jézus az egyetlen út az üdvösséghez, ami elvezet minket az Atyához, és nincsen más. Ugye ő az az ajtó, amin be is ki lehet menni. Rajta keresztül lépünk be az örök életbe. És az a szó, amit itt mond, hogy megtartatik, vagy megmenekül, ez azt jelenti, hogy megszabadul, meggyógyul, vagy jól lesz az élete, vagy egészé lesz, egészségessé lesz. Ugye ezt jelenti. És ugye azt is olvassuk itt, hogy bejár és kijár. Azaz élvezheti a szabadságot, élvezheti a bűntől mentes életet, a félelemtől, az önzőségtől, a sátántól, a gonosztól mentes életet. És azt is olvassuk, hogy legelőre talál, vagyis élete lesz, bőséges élete lesz. Ugye itt azt is olvassuk a 10. versben, hogy élete lesz méghozzá bőséges. És ugye Jézus máshol is mondja magáról, hogy én vagyok az út. És senki sem mehet az Atyához, csak is én rajtam keresztül. És nincs más út a megmenekülésre, az üdvösségre, csak is Jézus. És ugye arról beszélünk itt, hogy itt vannak ezek a vallási vezetők, a farizeusok, akik azt állítják, hogy ők vezetik a népet. Ők azok, akik beviszik őket az ígéret földjére. Ők azok, akik vezetik őket, és amit tanítanak, az beviszi őket az örökké valóságba, és megmenti őket a pokoltól. És mit látunk, hogy mit tesznek ők? És ezért fontos a 9. fejezet is. Mert abban látjuk, hogy mindaz, amit ők tesznek, az ugye a törvény. És tudjuk azt, hogy ők hozzátettek, hogy magának a törvénynek lett egy magyarázata, és aztán annak is lett egy magyarázata. És rengeteg apró dolgot kitaláltak, hogy hogyan ünnepeljék a szombatnapot. És beszéltem erről múltkor is, hogy Isten adott egy ünnepnapot a héten. És képzeld el, ugye, Izrael több mint 400 évig Egyiptomban van, raboskodik, rabszolgák. És nincsen szombatjuk, nincsen egy napjuk sem, amikor pihennének. Kijön Izrael Egyiptomból, és Isten azt mondja, hogy szenteld meg ezt a napot, szenteld meg a szombatot, és legyen ez egy pihenő nap. És élvezhették ezt a napot pihenéssel, élvezhették Istennel, mehettek az Úr jelenlétébe, ott voltak a családjukban. Csak képzeld el, milyen az, amikor sokáig dolgozol, vagy ott vagy iskolában, hetekig csak nyomod, de várhatod már a nyári szünetet, nem, végre jön a szabadság. Nem kell tennem. És képzeld el ezt, hogy ők így élték az életüket 100 éveken keresztül. Az összes szülők, nagyszülők, dédszülők, ükszülők ezt hallották, hogy megyünk dolgozni, váljuk betét, csináltuk, építettük, rabszolgák voltak. És most ott van a nap, hogy pihenhetnek. És ez teljesen furcsa volt nekik. És ezt a napot, ami egy tök jó nap, egy különleges nap, ezt egy teherré, egy szolgálattá változtatták. Ugye Jézus azt is mondja nekik, hogy nem a szombat van az emberért. Hogy ne azt nézd, hogy jaj, én hogy tudok ennek megfelelni, nem élvezd ennek a szombatnak a gyümölcsét. És igazából ugye a szombat ez arról szól, amit Jézus tett a kereszten, hogy mi megpihenünk az ő munkájában, az ő elvégzett munkájában, hogy ő befejezte azt a munkát, hogy hátradőlhetünk, hogy elvégeztetett, hogy nincs nekünk ahhoz mit hozzátennünk, élvezzük a keresztnek a következményét, hogy nem kell félnünk, nem kell aggódnunk, hogy jaj, megmenekültünk, hanem bulizhatunk, élvezzük a kegyelmét Istennek, hogy ő megmentett minket, és hátradőlünk, és élvezzük, hogy na igen, szombat van, megpihenünk. És ebből képzeld el, hogy ebből ezek a farizeusok, ezek a törvénytudók egy csomó törvényt hoznak. Ezt a gyönyörű dolgot, ezt ők megváltoztatják, és egy igává, egy teherré teszik az embereknek. És én nem tudják élvezni már. Mert attól félnek, hogy jaj, most jól tettem, mit tettem, megszegtem a törvényt, és ha megtettem, akkor jaj, milyen következményei lesznek? És kizárnak a zsinagógából végül. Ide vezetett ez. És ugye ezt tanították, ezek voltak a vallási vezetők. Ezt mondták, hogy igen, mi vagyunk, mi visszük be ezeket az embereket az ígéret földjére. Mi vagyunk az az ajtó. Mi rajtunk keresztül fog ez működni. Mi visszük be arra a legelőre, amiről itt Jézus beszél, hogy legelőre talál. Hogy majd mi visszük be őket erre a földre. De hol vitték ezeket az embereket? Nem az ígéret földjére, nem ezekre a bővízű forrásokhoz, nem a szép zöld füves legelőkre, hanem bevitték őket a pusztába, a sivatagba, a törvénybe. És azt mondja Jézus ezekről az emberekről, hogy valójában ezek az emberek, vagy ezek a dolgok rabolnak, ezek valójában tolvajok, és valójában pusztítanak. És azért jöttek, hogy elvegyenek, és nem azért, amiért Jézus, hogy adjon, hanem ezek, amit tesznek, vagy amit maga a törvény tesz, az valójában el fog venni, és rabolni fog. És csak gondolj bele, hogy mit tesz a törvény, hogy tényleg elveszi az örömöt. Hogy az az ember, aki a törvényben él, aki ebben él, attól elvesz mindent, minden örömöt. Minden jót elvesz a törvény. Mert nem érti, nem látja, és csak a szabályokban él. És tudjuk, hogy a törvény, a szabály, az meg fog ölni. Hogyha mi így élünk, ha te így próbálsz Istennek kedves lenni, megfelelni, hogy én ezeket megtartom, én így élek, akkor az a dolog meg fogja ölni a te kapcsolatodat Jézussal. Az tönkre fogja tenni, az el fogja pusztítani. És nem fogod élvezni, nem visz be abba arra a jó legelőre, mert az elvesz. Mert mit fog mondani? Tedd azt. És szöveg azt mondod, de nem tudom, de képtelen vagyok. És ezért ugye pusztítani fog azt, szét fogja szedni az életünket. És ugye ezért mondja Jézus, hogy én vagyok. Én vagyok az ajtó. És rajtam keresztül jársz be az életbe. Én vagyok az ajtó. És azt mondja, hogy ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár, és kijár, és legelőre talál. Ez Jézus. És az a kérdés, hogy ki az ajtó a mi életünkben. És tudod, én annyit látok embereket, meg hallok, felhívnak, most is hívtak nemrég, és jönnének esetleg a gyülekezetbe, vagy akarnak jönni, és tudod, nem Jézusról beszélnek. És olyan régóta látom már, amikor megtértem, és amikor találkoztam egy másik keresztényjel, akkor nem az volt a kérdés, hogy te neked is Jézus az ajtó, te is Jézus, te neked is Jézus az urad, hanem elkezdtek valami olyan dolgokat mondani, ami abszolút lényegtelen és felesleges. És olyan dolgokat, amik el fogják venni az örömünket és az igazi életünket. És tudod, annyira az életünk Jézusa az annyira egyszerű. És talán néha már azt gondoljuk, hogy túl egyszerű is. És az Jézussal való élet az teljesen egyszerű. Nézd meg, milyen példázatot használ. Olyat, amit nap mint nap ezek az emberek szinte láttak. Én vagyok az ajtó. Én vagyok annak az akolnak az ajtaja. Én vagyok a juhok akolának az ajtaja. Nézd meg, mit jelent ez. Ott ül a pásztor. És ő rajta keresztül van a be és a kijárás. Ez az élet. És ott van az az egyszerű pásztor, akit ugye nem nagyon néztek jó szemmel az emberek, mert egy elég megvetett szakma volt az abban az időben. De Jézus ilyen egyszerűen lehozza ezt. Hogy én ez vagyok. Ez akarok lenni a te életedben. Hogy én rajtam keresztül élj. Én rajtam keresztül menj be. Én rajtam keresztül tudsz bemenni az örök életbe. Én rajtam keresztül tudsz bemenni arra a föld, vagy arra a füves legelőre. Arra a bő legelőre. Ahol megelégedsz. Ahol táplálkozhatsz. Én vagyok az ajtó. Látod ezt? És ugye nem az, Jézus nem arról beszél, hogy el kell sajátítanunk valamit. Nem arról beszél, hogy valamit meg kell értenünk. Hanem ezt az egyszerű, annyira egyszerű dolgot, azt mondja, hogy érted? És szerintem nincs a Földön ember, aki ezt ne értené. Azt mondja neki, hogy én vagyok ez. Ezt sajátítsd el. Ne valami tant, ne valami izmust, hanem valami egyszerű, Jézus. És ez a célunk, nem az, hogy valami nagyon mélyet megértsünk, valami nagyon különlegeset. Mert tudod, ez nagyon veszélyes, amikor mi az értelmünkkel közeledünk Istenhez, amikor mi mindent meg akarunk érteni. Én ismerek embereket, akiket ez elvisz, akik rettenetes okosak, elképesztő nagy emberek. És csak hallgattam a tanításokat, és csak néztem, hogy miket mesélnek, miket tanítanak. De tudod, ma nagyon elvitte őket ez. Ma nagyon távolra vitte őket. És azért, mert itt az értelmükre akarták megközelíteni Istent. És tudod, az soha nem üdvözít. Soha nem üdvözít az, amikor itt tudunk mindent. Ugye most sokszor mondjuk ezt, és én is sokszor mondtam már, hogy 30 centi választja el az ember sokszor a mennyországtól. Ugye innen, ide eljusson. Az értelemből a szívhez. És tudod, sokszor a válaszok az életünkben, vagy a bővölködő életünk, hogy bemenjünk a jó legelőre, ahhoz 30 centi kell. Vagy innen lejusson ide. Hogy ne itt az értelemmel próbáljuk mindent megérteni, vagy mindenre választ adni, vagy így követni Istent, hanem pusztán a szívünkkel, egy hitlépéssel, hogy érted ezt, hogy én vagyok ez a pásztor? Igen. Hogy én ezt meglépem, elfogadom, kilépek ebbe, engedelmeskedek ebbe. Nem próbálom megérteni minden áron, hanem egyszerűen csak lépek. És tudod, én mindig olvasom a Chucknak a jegyzeteit, és többször látom ezt a tanításaiban, hogy ő nem akar mindent megmagyarázni. Nem mondja azt, hogy én mindent értek. Nem többször azt mondja, hogy én nem értem. És el tudom képzelni, hogy kinnál több ezer ember előtt, és azt mondja, hogy figyeljetek, én ezt nem értem. De Jézus a pásztor. Jézus az ajtó. És ő rajta keresztül megyünk be az örök életbe. És ő az, akin keresztül bemegyünk azokhoz az arra jó földre. És semmi más. És tudod, nem az változtatja meg az életünket, ha egy szervezethez, egy egyházhoz tartozunk. Azt sem tud megmenteni. Milyen szomorú az, amikor ezt hallod, hogy én ide járok, ebbe a gyülekezetbe. De lehet, hogy nem mondják azt, hogy mi vagyunk az egyedüli, de azért úgy éreztetik. De az sem fog megmenteni senkit. És az is egy törvény lesz. Az is egy izmus lesz. Az is valami olyasmi lesz, ami rabolni fog, ami el fogja venni. Mert minden egyház, minden szervezet, minden egyszer elmúlik, és csak Jézus lesz. És ott a mennyben nem fogjuk majd mondani, hogy jaj, de én a Golgotába jártam, Uram, akkor én egy sorral előrébb majd, hogy nem tudom. De ott minden megszűnik. Ott csak az lesz, hogy na, neked ki volt Jézus? Neked ő volt a pásztorod? Vagy te mibe bíztál, a te gyülekezetedben, a te szervezetedben? Vagy abból a tudásodban? Vagy pedig Jézusban, hogy ő a te pásztorod. És tudod, az sem fogja megváltoztatni az életünket, ha szerteszünk sok-sok lelkajándékra, ha beszélünk nyelveken, ha gyógyítunk, ha bármilyen hatalmas lelki ajándékaink vannak. Mindez megint nem Jézusról szól. Mindez megint nem ez a lényeg, hanem ezek fontos ajándékok, amiket amikor a lélek akarja, reméljük akkor használjuk, és amikor a lélek indít erre. De megint nem ez fogja megváltoztatni az életünket, hanem ha megint ebben bízunk, ha megint azt várjuk, hogy nekem ez legyen, vagy az legyen, hogy jaj, nekem megvan ez az ajándékom, jaj, én beszélek nyelveken, vagy én nem beszélek nyelveken, hogy ez megint lopni fog, megint elvesz az életünkből, mert ez megint elvisz Jézustól. Tud, ezeknek a dolgoknak az lenne a célja, szerepe, hogy közelebb vigyen minket Jézushoz. Nem pedig el. Nem pedig, hogy átvegyék a szerepeket. Nem pedig az, hogy elfoglalják azt a szerepet Jézustól. És annyira nem szeretem azt, amikor az az első kérdés tőlem, mint pásztortól, hogy na, és a ti gyülekezetetek az egy karizmatikus gyülekezet? Beszéltek nyelveken? Ti nálatok lélek vagy szellem van? És ezek a sokszori állandó kérdések. És nem szeretem ezt, mert ez nem fontos. Hanem azt szeretem, amikor azt mondjuk, hogy ah igen, tesók vagytok. Neked is Jézus a pásztorod. Te is ő rajta keresztül jársz ki és be. Te is ő rajta keresztül mész be ahhoz a levelőhöz. Ő a te pásztorod, ő vezet téged. Ez a lényeg. És minden más lényegtelen. Nem annyira fontos. És tudod, minden, ami megelőzi Jézust, minden, ami Jézus elé áll, és azok lehetnek jó dolgok, mert ezek önmagukban nem rosszak. Nem rossz a tudás, nem rossz az ismeret, nem rossz az, hogy van egy jó gyülekezet, nem rossz, hogy vannak ajándékaid, ezek nagyon jó dolgok, és nagyon fontosak. De ha megelőzik Jézust, akkor ezek rabolni fognak. Akkor ezek el fognak venni tőlünk fontos dolgokat, el fogják venni tőlünk Jézust. És valójában az ajándékaink, vagy a szolgálatunk, vagy a gyülekezetünk Jézus fényében nem érnek semmit. Mert ezek nem fognak tudni megmenteni minket. És nem tudnak minket megáldani, nem tud nekünk örök életet adni, nem fog minket megelégíteni. Nem visz be abba a bővölködő életbe. Ugye Jézus ezt mondja, hogy én ezért jöttem, hogy életük legyen, és méghozzá bővölködő életük legyen. És ezért csak ő. És ez a kérdés, hogy nekünk ki Jézus? Nekünk hol van Jézus? Ő az, akin keresztül te jársz. Ő az, akin te keresztül be és ki jársz. Ő az, akin így naponta ott van. Vagyok Jézus. Be, ki, te rajtad, te keresztül folyik az életem. Minden te rajtad keresztül működik. Te vagy az, aki ott vagy, aki átfogsz, aki átölelsz, betöltesz és körülveszel. De ez a lényeg, hogy ne csak ez a keresztényesdi dumánk legyen meg. Ne csak mondjuk azt, amit szoktunk mondani, hanem tényleg ez történjen. Ilyen egyszerűen, ilyen könnyedén, ilyen szabadon. Mert semmi nem tud minket bevinni arra az ígéret földjére. Senki nem tud minket átvinni, csak Jézus. És tudod, épp úgy tudunk mi is ilyen üressé válni. Épp úgy mi is tudunk, a mi cselekedeteink is tudnak ilyen üres vallásos cselekedetté válni. Mint úgy, mint ahogy ezeknek a farizeusoknak. Mi nekünk ugyanúgy meglehetnek a szokásos dolgai. Énekeljük a dalokat, veszük az úrvacsorát, eljövünk a gyülekezetbe, ekkor imádkozunk. Én imádkozom, dicsőítés, Sabi imádkozik, közben úrvacsora, bibliaóra, imádkozunk, beszélgetünk, imádkozunk, hazamegyünk. Oké, mindig így lesz. Ja, és ma nem imádkozunk, de akkor most imádkozunk. És azért ezt csinálhatjuk. És olyan jó mondjuk, hogy most itt vagyunk, vannak, akik Pestről jöttek, Vácról jöttek, Esztergomból jöttek, más gyűlőből jöttek, nagy gyűlik, de most itt vagyunk. De egész más. Ez kihoz minket a megszokottból. Ja, engem is kihozott a megszokottból, Esztergomból. Ide jöttünk, jaj, most csak itt ketten vagyunk, vagy hárman. Jaj, most csak az Elzsi néni meg a Kati néni van itt, és nincs dicsőítés. És akkor mi van? Ja, és itt Jézus itt van. Akkor jó, akkor tanítok. Akkor itt vagyunk közösségben, akkor imádkozunk, akkor ma máshogy lesz. Jaj, akkor most mi van, igaz? De mindezek nem fontosak, vagy nem ez a lényeg. Ezek jó dolgok, és én nagyon szeretem, hogy vannak, meg legyen is. De nem ez a lényeg. Mert ezek pusztán olyanná válhatnak, mint egy szombatnap. Jaj, most nekünk vasárnap délután van, miért nem vasárnap délőtt van, és miért van pénteken, és miért nem szombaton, vagy nem tudom. Én is megszoktam a vasárnap délelőttöt, és már álljunk arra, hogy vasárnap délelőtt legyen, mert nézhetjük vasárnap délután a Barnabással a Forma 1-et. De hát majd ez odébb lesz. De Isten kihoz minket sokszor. De a lényeg az, hogy Jézus benne legyen, hogy Jézus ott legyen. Mert ő fog bevinni minket. Ő fog bevinni arra az ígéret földjére. És pusztán, hogyha ezekbe bízunk, ezekbe reménykedünk, akkor az meg fog nyomorítani. És tudod, nézd meg egy embert, aki a vallásos rendszerbe bízik. Nézd meg őket. Bekapcsolod a tévét, és nézed a közvetítéseket. Én ezért szomorú, semmi öröm, semmi mosoly. Máluk várják, hogy azt mondja a papa végén, hogy menjetek békébe. Menjetek BKV-val. Mindig nevetek, amikor mondja a papa, hogy Szent Mise véget ért. Istennek legyen hála. Ez olyan vicces. Bocsánat a katolikus tesóktól. És ott is vannak tesók. De mi is váltunk ilyenné. Mi is. Olyan könnyű. Hogyha nem Jézus ez az ajtó. Ha nem ő rajta keresztül éljük az életünket. És csak tényleg bátorítalak, hogy így vizsgáljuk meg az életünket, hogy maradjunk, hogy megmaradtál-e ebben az egyszerűségben, hogy én Jézussal járok. Megfogom a kezét, minden reggel megyek ő hozzá, keresem az ő jelenlétét, és ilyen egyszerűen, és nem hozom ezeket a keresztény dumákat, hanem nem hozom ezeket a mexikó dolgokat, hanem élvezem, amit ő csinál. Lehet, hogy másképp, lehet, hogy máshogyan, de élvezem. És mert ő itt van, mert ő benne van, mert ő ott van, és mindentől függetlenül ő ott akar lenni. És csak így legyél ő vele, legyen ő, neked ilyen egyszerűen. És csak így olvasd az igét, és kérd, hogy szóljon hozzád. Imádkozz, Isten vezetni fog. És ennyi kell nekünk, az ige, az ima és Isten lelke. Akkor menni fog. És tudod, ott voltunk most ezen a Foundation konferencián, az alapok konferencián, és tudod, na, jönnek a nagy kérdések a pásztoroktól, tudod, és akkor na, várjuk a válaszokat, hogy a nagy öregek majd elmondják a Frankot, hogy meg végre hogy kell csinálni egy jó gyülit, hogy legyen az imaóra, hogy legyen ez, és akkor hát, szóval imádkozz érte, olvasd az igét, és így vár Isten lelkének a vezetésére. Tényleg, ez az, amit tennünk kell. És ez az, amit tennünk kell az életedben. ne akarj mindent megérteni az életedben, hogy Isten miért tett. Hogy Isten miért történik ez? Na megint! És ne golyulsz bele ebbe, hogy válaszokat keresel. Mert ez el fogja lopni az aznapi örömödet, vagy akár az egész életedben az örömöt. Isten itt tett. Isten valamiért ezt tette. De ma ott van Jézus neked? Ott van. Ott van az ajtóba? Ott van. Rajta keresztül mehetünk be és ki, és mehetünk be a földre. Igen. Akkor használd ezt ki. És ne várj, vagy ne akarj valamit megszerezni, valaminek a birtokosává lenni. Mert azt nem fog megelégíteni. Annyira tetszik, a film mesélte most lenne egyik tanítás, ő tanított az egyik alkalmat, hogy lehet, hogy a Barnabás emlékszik rá, hogy ott volt éppen. Ment a dicsőítés, és bejött egy ember, ugye Budapesten elég sok furcsa ember megfordul, és bejött az ember, és a Mike azt mondta, hogy álljon fel mindenki a dicsőítésre. És voltak, akik nem álltak föl, ugye nem kötelező, ugye. És akkor ez az ember, akik nem álltak fel, ezekhez oda ment, és elkezdett velük kiabálni, hogy álljatok föl, és aki nem áll föl, az nincs is Istentől, meg megsetétek, mindenféle ilyen titkozódásokat mondott, tehát ott ebben a dicsőítés alatt ment a dicsőítés. És akkor ugye itt a Mike is a szél, ott a szemükkel irányították a dolgokat, mert aztán ugye kiterelték a fickó végül. De ugye nézd meg ezt a percet, hogy ez egy nagyon szélsőséges példa, nem tudom, hogy ott voltál-e, vagy nem tudom, ezen nem. De volt más érdekes. Majd Barnabás mesél nekünk. És, de milyen érdekes, ugye ettől gondolják azt, hogy aki feláll a dicsőítés alatt, az jobb lesz. És hallottam olyat, most nem is tudtam, talán valaki ennek kapcsán mesélte, hogy van egy gyülekezet aljának azt mondja, hogy aki nem emeli fel a kezét a dicsőítés alatt, hogy az nincs is Istentől. Ez az, ami elveszi az örömünket. És ugye ezek ilyen szélsőséges példák, de mennyire be tudjuk vinni az életünkbe ezt, hogy jaj, ma nem imádkoztam, jaj, ma ilyen voltam, jaj, ma az történt. Ez nem igaz. Jézus ott van. És meg akarja áldani az életünket, be akar vinni. És ugye ezek a részletek, ezek nem fontosak. És ugye ezt teszi a vallás is. És mi tudunk, sajnos tudunk vallásossá válni. De ne váljunk. És nagyon tetszik, ahogy a Chuck leírja, hogy ja, a vallás az mit tesz? Mit tesznek ezek a vezetők? Ők ugye építenek egy hidat, vagy egy létrát a földről, az emberektől Isten felé. És ugye megpróbálnak eljutni, megpróbálják az embert eljuttatni Istenhez. Ezeken a vallásos cselekedeteken keresztül. És elkezdik ezt építeni. De tudjuk, hogy ez nem jut oda. Hogy ez nem vezet oda. Hanem azt látjuk az igében, hogy Isten az, aki elkezd építeni egy létrát a mennyből a föld felé. És ugye ez az, ami elérkezik, ami lejön, ami elér ide, ami áthidalja ezt a szakadékot. De ez nem tud a földről tőlünk elindulni fölfelé. Ez csak mennyből tud. Ez csak fentről tud elérni idáig. És ugye ez Jézus. Ez Isten munkája. És ugye ez a kereszténység. Hogy ezért mi azt mondjuk, hogy mi nem egy vallás vagyunk. Hanem ez egy kapcsolatról szól. Ugye mennyből Isten lenyúlt felénk. És nem arról szól, hogy az ember mit tesz, hanem arról szól, hogy az Isten mit tesz. És az Isten cselekedetére, az Isten dolgaira az ember aztán hogy válaszol. De a vallás meg épp ellenkező, ugye? Arról szól, hogy az ember mit tesz. És tudod, ezek a dolgok sajnos, amikor azt mondják, hogy emeld a kezed, állj fel, ezt tedd, vagy azt tedd, vagy így tedd, vagy azt tedd, ez megint arról szól, hogy az ember mit tesz. Nem arról szól, hogy Jézus mit tett. És mi azt prédikáljuk. És ez váltja meg az életemet. Az életünket. Az változtatja meg az életemet. Nap mint nap. Hogy azt mondom magamnak, hogy Jézus mit tett. Azért csináljuk az úrvacsorát. Mert az emlékeztet arra, hogy Jézus mit tett. És ezt mondta Jézus, hogy ezt, amikor összejöttök, tegyétek, Mert el fogjátok felejteni, mert ember birkák vagytok, igaz? A birka meg tényleg, ahogy látszik, hát ilyen. És elfelejtjük. És elfelejtjük, hogy Jézus mit tesz. És ugye belemegyünk, hogy mi mit tudunk tenni, de nekünk az életünk nem erről szól, hogy én mit teszek, hanem arról szól, hogy Jézus mit tesz. Hogy ő épített egy létrát lefelé. Az Atya épített egy létrát, és lejött ide közénk. És ezen keresztül jön Istennek az áldása, amit ő tett. És ez rajtunk kívül áll. Ez rajtunk kívül áll. Mi mit teszünk ezzel? Hittel erre elfogadjuk. Elfogadjuk, hogy oké, Uram, ez az enyém. Osztogatod, és elfogadom. És kegyelem van, és elfogadom, hogy ezt Isten odaadja nekem. Nem azért, mert én megdolgoztam ezért, nem azért, mert ilyen jó fej vagyok, hanem azért, mert Isten odaadja. Ingyen. Kegyelemből. És azt mondja, hogy tessék, ha hiszed, akkor ez a tiéd. És ugye ez Isten munkája. És nekünk ezért nem kell tennünk. És ez a Jézussal való járás. Milyen egyszerű. És én ezt rettenetesen élvezem. És szeretek erről beszélni. Mert ez felszabadít. Ez az, ami előre visz. Ez a kegyelem. Mert hogy tértünk meg? Isten szeretete. Isten szeretete megérintett. Nem úgy tértem meg, és egyikünk sem úgy tért meg, hogy dolgoztunk, és egyszer csak elértem a mennybe. Az én létrám az elért a mennybe, és ott vagyok, és üdvösségem van. Senki nem tér így meg. Hanem Isten jön, és elkezd munkálkodni, és építi felém a mennyből azt a létrát, és egyszer csak elér a szívem, és elfogadom, hogy Isten szeret engem. És ezt a kis koszos bűnöst, ezt az egyszerű embert, Isten megragadja, és annyira szereti, hogy eljön érte, és odaadja a fiát. És ez az a szeretet, ami tovább visz. És ez az, amit jobban meg akarok érteni. Ez az, amit kutatok, az ő kegyelmét. Hogy ez milyen? Mert ez visz tovább. És nem a vallásos rendszer, nem a mi szabályaink, hogy hogyan tesszük, mit teszünk, hanem csak Jézus, csak egyedül ő. És ugye ezért mondja, én egy tülök, én vagyok az a ajtó. És igazából az életünk rajta kívül másképp nem fog működni. Ha mi igazán az ő követői akarunk lenni, ha mi igazán keresztények akarunk lenni, és nem vallásosak, akkor rajta keresztül fog működni. Másképp nem. És mi ki tudjuk őt hagyni. Nagyon könnyedén. De valahogy legyünk minnyire emlékeztetve. Gyere vissza, gyere ő hozzá, gyere ebbe az egyszerű kapcsolatba, gyere ebbe a bárány és pásztor kapcsolatba, abba, hogy ő jön, eljön értünk, ő utánunk megy, ő ha kell, akkor oda csap egy picikét, ha kell, tudjuk azt is, hogy a pásztor eltörte a kis báránynak a lábát, de aztán utána felvette a karjába, és ott vitte, amíg meg nem gyógyult, és megtanulta a kis bárányt. Hogy a pásztorom mellől nem megyek el. És megismerte, megtanulta a hangját, felismerni a hangját, és követni őt, az ő hangját. És csak végezetül van egy könyv, a Fehérke, ismeritek, nem ismeritek? Meg kell vennetek. Ez egy gyerekkönyv. Ezt mi a gyerekeinknek szoktuk olvasni, már régebben olvastuk, az a címe, hogy Fehérke. És ha a gyermekeknek kötelező olvasni, majd kicsit nagyobbak lesznek már, majd ha lesznek, akkor pláne beszerezni, majd ott is majd, de most is olvassátok el, zokogni fogtok rajta. De akkor nem. De annyira egyszerűen leírja azt a kapcsolatot, ami mi Jézussal vagyunk. És ahogy ő odaadja az életét, ahogy ő leteszi, hogy milyen az igazi pásztor, hogy ő hadakozik a farkasokkal, a medvével, az oroszlánnal. És ez az igazi pásztor, és aki életét adja a juhaiért. És amikor mi ezt olvastuk a lányokkal, és amikor a lányok elértek ahhoz a részhez, amikor a pásztort elragadják. Ugye úgy írja le a történet, hogy jönnek az idegen pásztorok, és kiragadják őt, és megverik. És én nagyon ilyen szívszorító az egész, hogy ott vannak a pásztorok, és ott van Fehérke, ez a kis báránka, aki mi vagyunk, és olyan úgy elkóborol, és minden megtörténik vele, ami mi velünk megtörtént, és aztán látják, hogy elviszik a pásztort, és megölik. És amikor ezt olvastuk, akkor a lányok zokogtak rajta. Zokogtak rajta. Mi azért sírtunk, mert ők sírtak, de ők azt megértették, és annyira jó volt, hogy megértették a történetet. És csak úgy bátorítalak, hogy olvassátok egy picike kis könyv, és nagyon-nagyon jól bemutatja, hogy milyenek vagyunk. Különböző stílusú vagy típusú bárányok vannak, ugye a gőgős, meg a nem tudom milyen ezek a nevek a bárányoknak, a tulajdonságai. És tényleg egy jó példája a jó pásztornak. De olvasd, és annyira bátorítalak, hogy olvasd az igét, olvasd az evangéliumot, mert ő az. Tehát ezen keresztül fogod megismerni. Mit szeretném most? Mi? Hogy a hatásra van. Tehát, hogy olvasd az igét, olvasd az evangéliumokat, és ne akadj le, amikor nem érted. Ne akadj le, amikor valami furcsa van, hanem menj tovább. És én hiszem, hogy ezen keresztül Jézus szíve ki fog jönni felénk. És ha abba hagytad, akkor kezd el újraolvasni. Így ne. Istennek van kegyelme erre. Ilyen jó, hogy mert ugye ez nem egy törvény. Jaj, most én nem tudom, mennyi ideje nem olvastam. Nem olvastam a Bibliát. Tudod, nem számít. Jézus azt mondja, gyere hozzám. Gyere újra, és olvasd, és legyél velem, és újból hadd legyek neked ez az ajtó. Újból járj rajtam ki és be, és éld rajtam keresztül az életet. És ugye ez az életünk, hogy mindig visszamegyünk ő hozzá, újra és újra. És így ne hagyd abba, és ne légy elbátortalanodva. És hiszem, hogyha ilyen egyszerű szívvel jövünk, akkor meg lesz áldva az életünk. És amikor nem jövünk a mi nagy agyunkkal, meg a nagy tudásunkkal, meg a nem tudom mikkel, jövünk, akkor Isten erre fogja tovább vinni. És én ezt szeretném csinálni. És ez jó lesz. Már nem? Uram, köszönjük neked ezt a mai alkalmat. Köszönöm, hogy szeretsz minket. És nagyon köszönjük az igédet. Köszönjük, hogy láthatjuk benne olyan egyszerűen és olyan valóságosan, hogy te milyen vagy. És köszönöm, Uram, azt a különbséget, amit mi látunk, amit láthatunk a vallás és a valódi kapcsolat között. És Uram, tudom, hogy én is tudok ilyen vallásossá válni. Tudok szabályokat, törvényeket kitalálni, hogy hogyan lehet, hogyan kell csinálnunk dolgokat. Uram, egy bocsáss meg, én akarok, és az a vágyam, hogy annyira szeretném, hogy mi így ilyen szabadon kövessük Jézust, hogy jöjjünk így, ahogy vagyunk, és ismerjük a hangodat, hogy is kövessünk téged, és menjünk utánad, menjünk arra, merre te hívsz. És köszönöm, Uram, hogy veled átmenjünk mindenen. És köszönöm, hogy ha a halál árnyékának bölgyében járunk, és te ott is velünk vagy. És ha amikor a legnehezebb, amikor a legfélelmetesebb, akkor te nem engeded el a kezünket, akkor te megragadod, és éppen te fogod, és te vezetsz át minket. Köszönjük, Uram, hogy te vagy a jó pásztor, és köszönöm, hogy te az életedet adtad értünk. És ennél nagyobb bizonyság nem kell arról, hogy te szeretsz minket. Ennél nagyobb bizonyság nem kell arra, hogy érdemes-e odaadnunk az életünket, hogy érdemes-e téged követnünk. Uram, az igazért még meghalna valaki, de a bűnösért azért kitenni ezt. És te megtetted, hogy a mi értünk bűnösökért, gonoszokért eljöttél, és az életedet adtad. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük ezt a hatalmas szeretetet, amivel vagy felénk. És köszönjük, hogy igazából ez számít. Csak önts ki ránk, Uram, ezt a szeretetet nap, mint nap. Önts ki ránk, hogy mennyire kegyelmes vagy, hogy mennyire fontosak vagyunk neked. Hadd lássuk nap, mint nap ezt, Uram, az igédből. És hadd bátorítson ez minket arra minden nap, hogy egyre jobban és jobban adjuk át az életünket neked. Hogy az életünk minden egyes területét, a szívünk minden egyes zegét, zugát nyissuk meg előtted. És legyen ez a tiéd. Járd azt át, Uram. Járd be rajta, ki rajta, és mossát, Uram, minden mindent, ami szívünkbe. Hadd legyen az a tiéd, és uralkodj bennünk, uralkodj az életünkben. Uram, köszönjük neked, köszönjük ezt a napot, ezt a délutánt, köszönjük, hogy veled lehetünk, köszönjük, hogy szabadok lehetünk, és élvezhetjük, Uram, veled a járást. Áld meg minket, és légy itt közöttünk. Jézus nevében. Amen.